सामवेद और त्रार्चिक अष्टदशोध्याय पन्नेम से लेकर शुराय पहला अध्याय जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे भक्तों, तुम लोग अनंतदाता शक्तिमान तथा प्रतापी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रशंसनीय अपनी आत्मा को जानो और पवित्र करो। ए हरि से लेकर गिरवंत सम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मंत्रों से युक्त था कल्याणकारी ऋक और साम सब के मित्र स्तुतियों से उपास्य परमेश्वर को इस उपासना यज्ञ में प्राप्त कराते हैं। पाता से लेकर शतमुति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पालनकर्ता पापनाशक तथा सैकड़ों प्रकार की रक्षाओं से युक्त वह परमेश्वर हमें प्राप्त हो जो कि हमारे समीप तथा दूरवर्ती जगत का नियंत्रण करता है। आत्मा से लेकर अतिरिच्यते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, समुद्र में नदियों के समान सारे यज्ञ तुझ में आश्रय पावे। हे सर्वव्यापक, कोई भी तुझसे पृथक नहीं रह सकता। विव्यक्य से लेकर जठरेशुते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सदा सावधान तथा सुख की वर्षा करने वाले परमेश्वर, तो अपने मध्य में स्थित संसार के समस्त भोग्य पदार्थों में व्यापक हो रहा है। अरमते इंद्र से लेकर इंदव तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पाप नाशक परमेश्वर, आत्मा तेरी गोद में बैठने के लिए समर्थ हो तथा यज्ञ आदि कर्म तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त होवें। जरा बहुत से लेकर दृश्यकम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति का ज्ञान कराने वाले विद्वान, प्रजा मात्र के लिए पूज्य जीव की मनोहर प्रशंसा कर। सानो महा से लेकर हिन्वत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान सर्वव्यापक दुष्टों का दलन करने वाले तथा अनंतदाता परमेश्वर हमें बुद्धि और अन्न की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करे। सादेवाम ईव से लेकर बृहतवानु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रजा का पालक, विद्वानों का हितकारी, वेद का उपदेश करने वाले तथा प्रकाश स्वरूप परमेश्वर धनी पुरुष के समान स्तुतियों के द्वारा हमारी सुने। तद्व गाय से लेकर शाकिनी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग बहुत से पुकारे जाने वाले अन्नदाता तथा शक्तिमान विद्वान के लिए वेदवाणी के समान कल्याणकारी स्तोत्र का सत्यता के साथ गान करो। नाघावसनी से लेकर उपश्रवत गिरा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्व्याप्त परमेश्वर जब हमारी स्तुतियों को श्रद्धा सुन लेता है तो हमारे लिए वह विद्या युक्त विज्ञान के दान को नहीं रोकता। कुवित सस्य से लेकर वरत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पापनाशक परमेश्वर अत्यंत भक्ति करने वाले जीव के इंद्रिय रियुक्त शरीर में व्यापक हो रहा है, वह ज्ञाने से हमारे अज्ञान को दूर करे। प्रथम खंड समाप्त। इदम विष्णु से लेकर पांचली पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य इस दृश्यमान जगत को प्रकाशित करता है, वे अपने किरणों को पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा द्यूलोक तीनों स्थानों में फैलाता है। उसकी इस प्रकार की किरण अंतरिक्ष में छिपी हुई दृष्टि गोचर नहीं होती है। त्रिनेपदा से लेकर धारयन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अविनाशी तथा सर्वरक्षक परमेश्वर तीनों लोकों में व्यापक होता हुआ अपने गुणों सहित विद्यमान है। विष्णु कर्माणि से लेकर युज्य सखा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग उस परमेश्वर की सृष्टि रचना आदि कर्मों को देखो जिससे विद्वान नियमों को धारण करता है तथा जो जीव का घनिष्ठ मित्र है। तद विष्णु से लेकर चक्षु आत्तम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विज्ञानजन आकाश में फैले हुए पदार्थों को नेत्र के समान परमेश्वर के परम मोक्ष पद को सदा देखते हैं। तत्विग्रह से लेकर परमम पदम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, भजन करने वाले तथा सदा सावधान में धावी जन परमेश्वर के उत्तम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अतो देवा से लेकर सनादि। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चूंकि परमेश्वर पृथ्वी से लेकर उच्च द्युलोकादि पर्यंत व्यापक हो रहा है, अतः सारे दिव्य पदार्थ हमारी रक्षा करते हैं। मोशुत्वा से लेकर श्रुधि। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, मैं धावी जन हमसे दूर रहकर तुझे आनंदित ना करें तो दूर से हमारे समीपा और यहाँ विद्यमान रहते हुए हमारी सुन। इमे ही से लेकर पांचवा धदु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये स्तुति करने वाले इस संसार में मधु पर मधुमक्खियों के समान एक साथ बैठे हैं। जिस प्रकार धन चाहने वाले रथ पर पांव रखते हैं, उसी प्रकार स्तोता लोग परमेश्वर में अपनी कामना को रख देते हैं। अष्टवी से लेकर अश्री छत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो उपास्य है उस परमेश्वर की पुरातन तथा मरण योग्य वेद मंत्र से स्तुति करो। उसकी सेवा से ज्ञान के पुरातन भंडार सामो का उच्चारण करो। वह स्तुति करने वालों को बुद्धि देता है। समिंद्रो से लेकर इंद्रम अमिंदशो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने हमारे लाभार्थ महान संपदाएं द्युलोक पृथ्वी तथा सूर्य को दे रखा है। तेजस्वी पितृ और वेदवाणी का अन्वेषण करने वाले विद्वानजन उसकी स्तुति करते हैं। इंद्राय सोम से लेकर सदन असदे यज्ञ करने। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे विद्वान पुरुष, तू ऐश्वर्यशाली, बुराइयों को दूर करने वाले, दक्षिणादाता, वीर तथा यज्ञकर्ता पुरुष की रक्षा के लिए धन आदि से परिपूर्ण किया जाता है। तम सखाई से लेकर वाचपस्यत्यम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, विद्वान तुम लोग और हम ज्ञानवान तेजस्वी तथा सकल संपदाओं के आश्रय इस परमेश्वर को प्राप्त हुए और उसका भजन करें। परित्यम से लेकर स गच्छति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रसन्नता के साथ विद्वान और अतिथियों की सेवा करता है उस कमनीय तथा भरण के योग्य मनुष्य को संसार के सभी उत्तम पदार्थ अपने उत्तम गुण के सहित प्राप्त होते हैं। क तम इंद्र से लेकर शिशा शति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे आश्रयदाता राजन, कौन मनुष्य तेरा तिरस्कार कर सकता है। हे धनवान बलवान पुरुष, आपत्ति के दिन में रक्षा के लिए श्रद्धा से ही तेरे बल की सहायता प्राप्त कर सकता है। मघौन से लेकर दुरिता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दुख हर्ता तथा सर्वव्यापक परमेश्वर, जो लोग उत्तम धन का दान करते हैं उनको यज्ञकर्ता दुर्गिन निवारक यज्ञों में प्रवृत्त कर। तेरी शिक्षा से विद्वानों के साथ हम सारे दुखों का पार कर लें। दैत्य खंड समाप्त। आ इत से लेकर सदा वृद्ध पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे यज्ञ पुरुष, तुम मधुर सोम के आनंददायक अंश से ये कर समर्थता सदा उन्नति करने वाला विद्वान ऐसे ही प्रशंसित होता है। इंद्र से लेकर ना बंदना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य आदि प्राणी वर्ग के अधिष्ठाता परमेश्वर, तेरी सनातन कीर्ति तथा वंदना को कोई भी बल से नहीं पा सकता है। तम वो से लेकर वा वृद्धिर्ण्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, अन्न और यश की कामना वाले हम लोग तुम्हारे पूज्य अन्नों के स्वामी अपूर्व यज्ञों से सबको बढ़ाने वाले परमेश्वर को पुकारते हैं। तम मध्य से लेकर उही वे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, विद्वान लोग सबके नेता और स्वामी जिस पूज्य विद्वान को प्राप्त करते हैं उसकी प्रशंसा कर। हे विद्वान, तो विज्ञानों को विज्ञान का उपदेश देता है। विभोत्रितम से लेकर अध्वराय पूर्वियम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम भ्रम पोषण करने वाले मेधावी पुरुष, तो कल्याणकारी यज्ञ की सिद्धि के लिए संसार रचना संबंधी यज्ञ के नियंता महान दानी अद्भुत प्रकाश वाले तथा सनातन परमेश्वर की स्तुति कर। आज सोम से लेकर दृश्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सेनापति नगरी में मनुष्य के समान दो सेनाओं के मध्यवर्ती स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही विद्वंतु आदरणीय वेद मंत्रों के से उपदेश करता हुआ प्रकृति के अवनों को दूर करके परमेश्वर के ध्यान के लिए वनों में प्रवेश करता है। स मा मृजे से लेकर ऋक्व भी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आत्मबल चाहने वाले मननशील तथा भक्त ज्ञानियों द्वारा आनंदित किए जाने योग्य पित्र तथा प्राकृतिक पदार्थों को त्यागता हुआ विद्वान चढ़ाई करने वालों के सहायक तथा बलवान अश्व के समान शोभित किया जाता है। वयम एनम से लेकर श्रुते पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हम इस अस्थारी राजा की प्रतिदिन वृद्धि करते हैं, हे परमेश्वर तो संग्राम में इसे उत्तम पदार्थ से भरपूर कर, हे प्रजाजन तुझे इस यज्ञ के लिए अवश्य शोभित करो। वृक्ष लेकर धिया दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, रोग निवारक बहुतों को मथन करने से आदित्य चंद्र विद्युत तथा धन पहार चोर आदि सभी जिसके ज्ञान में विद्यमान हैं वे तो हमारी स्तुति को स्वीकार करता हुआ अद्भुत बुद्धि के साथ हमें प्राप्त हो। इंद्राग्नि से लेकर प्रवीर्यम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जीव और परमेश्वर दिव्य गुणों के प्रकाशक, तुम दोनों विद्या तथा विधान के द्वारा होने वाले कार्यों में हमें शोभित करते हो, तुम दोनों का सामर्थ्य इस बात को प्रकट करता है। इंद्राग्नि से लेकर पथ्य अनु दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक, आपकी शिक्षा से हमारी कर्म इंद्रियां सत्य मार्ग के अनुकूल चलती हुई उत्तम कर्म करें। इंद्राग्नि से लेकर हितम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक, तुम दोनों के बाल संयुक्त तो और कामना के योग्य हैं, तुम्हारा कर्म अनुष्ठान हितकारी है। क ई वेद से लेकर अंधस पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं इस संसार में इंद्रियां और शरीर के साथ उसका उपभोग करने वाला जीव कितनी आयु धारण करता है इसको वह प्रजापति परमेश्वर ही जानता है, जो द्यू और पृथ्वी लोक का स्वामी अनंत स्वरूप तथा अपने तेज से अज्ञान अंधकार के समूह को छिन्न भिन्न करने वाला है। दाना मृगों से लेकर ओत्सा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार मद से मस्त हुआ जंगली हाथी निरंकुश होकर सब स्थानों में घूमता है, उसी प्रकार है परमेश्वर, महान तू अपनी शक्ति से सर्वत्र व्यापक हो रहा है, संसार में कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। यह उग्र से लेकर गमता तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो बलवान सज्जन शत्रुओं से पराजित ना होने वाला दृढ़ संग्राम के लिए सदा सज्जित तथा धनवान राजा है, वे यदि प्रशंसा पाठ करने वाले वंदे के वचन सुनता है तो युद्ध से मुख ना मोड़कर मैदान में जाता है। तृतीय खंड समाप्त। पवमाना से लेकर काव्या पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर उज्जवल चरित्र वाले विद्या विनय संपन्न तथा पितृ आत्मा विद्वानों को समस्त वेद आदि कामियों की रक्षा के लिए उद्देश्य से उत्पन्न करता है। पवमाना से लेकर अधिसना शांति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने भिन्न भिन्न योनियों में जाने वाले जीवों को पृथ्वी के पृष्ठ पर तथा अंतरिक्ष और द्यूलोक पर्यंत उत्पन्न किया है। पवमानाद से लेकर अपद्विश तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर चार मनुष्य आदि शीघ्रगामी वायु आदि प्रकाश वाले चंद्र आदि जल तथा रोग निवारक औषधि आदि सभी पदार्थों को उत्पन्न करता है। तोषा से लेकर वाचसात्मा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर अर्विद्धन विघ्नों के निवारक पापनाशक प्रदत्त प्रबल न हारने वाले तथा ज्ञान के दाता आप दोनों का मैं आवाहन करता हूं। प्रवाम से लेकर आवरणे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आचार्य और उपदेशक महान भावो सामगायक विनय और ईश्वर भक्त आप लोगों को आदर करते हैं, मैं भी आप दोनों के ज्ञान को चाहता हूं। इंद्राग्नि से लेकर कर्मणा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सभार सेना के अध्यक्ष तुम दोनों एक ही नीति से शत्रुओं के रक्षित 90 नगरों की कंपायमान कर देते हो। उपतवा से लेकर गिरा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के उत्पादक परमेश्वर अन्न आदि को कामना वाले हम स्तुति योग्य तुझ प्रभु की स्तुति करते हैं। उप से लेकर हिरण्य संदृश दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर हम लोग छाया के समान सूर्यवत प्रकाशमान तथा तेजस्वी तुझ प्रभु की शरण को प्राप्त करें। यह उग्रैव से लेकर रुरोजीय पहला श्लोक तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो प्रचंड धनुर्धर तथा पदार्थों का विभाग करने वाले अग्नि के समान प्रलय काल में संसार को छिन्न भिन्न करता है। ऋतावानम से लेकर धर्म मी म्यहे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम सत्य ज्ञान वाले मनुष्य मात्र के हितकारी सच्ची ज्योति के रक्षक तथा प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सदा प्रार्थना करते हैं। यह इदम से लेकर वशी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर सबको वश में रखने वाला है वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सुख रूप फल को प्रदान करता हुआ इस संसार का विस्तार तथा ऋतुओं को उत्पन्न करता है। अग्निप्रियेशु से लेकर विराजते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है उसका एकमात्र सम्राट कमनीय परमेश्वर समस्त लोकों में विराजमान है। चतुर्थ खंड समाप्त, अष्टादशो अध्याय समाप्त।